Klikaj i odkrywaj prezenty od Lidl Plus. Media Ekspert jest cool. Na święta ceny w dół. Ceny, ceny w dół. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Już minęła 16:00 w Trójce, czas na serwis. Informacje przygotował Krzysztof Zyblewski. Szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci rozpoczną się za 2 tygodnie. Chcielibyśmy od 16 grudnia po dystrybucji szczepionek do punktów szczepień podjąć akcję szczepień wśród dzieci. Jeśli Białoruś zmieni swoją politykę, może liczyć na zniesienie sankcji, mówi wiceszef polskiej dyplomacji. Są zarzuty dla kierowcy busa, który w Wejherowie na przejściu dla pieszych potrącił 6-letnią dziewczynkę. Za niecałe 2 tygodnie mogą rozpocząć się szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Ministerstwo Zdrowia planuje rozpocząć akcję 16 grudnia. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz poinformował, że za 10 dni do Polski powinna trafić dostawa odpowiednich szczepionek. Mamy w tej chwili decyzję producenta o tym, że ta partia 1 100 000 szczepionek dotrze do Polski 13 grudnia. W granicach 11-12 grudnia Ministerstwo Zdrowia wystawi e-skierowania dla tej grupy wiekowej. E-skierowania, które oczywiście będą musieli podjąć rodzice. I chcielibyśmy od 16 grudnia po dystrybucji szczepionek z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do punktów szczepień 16 grudnia podjąć akcję szczepień wśród dzieci. W Polsce w pełni zaszczepionych jest prawie 20,5 miliona osób. Przed południem resort zdrowia potwierdził prawie 27 tysięcy nowych zakażeń COVID-19. Zmarło 470 osób. Wykonano prawie 110 tysięcy testów. Liczba prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy w ostatnich dniach zmalała. Ostatniej doby było niecałe 50, ale były 2 próby siłowe, mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. W Narewce grupa około 30-osobowa próbowała wedrzeć się na terytorium Polski. Było wyrzucanie kamieniami, cięcie koncertiny, kawałkami drzewa. Nikt z tych osób nie przekroczył linii granicy. Z kolei na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Czeremsze grupa 27 osób przy pomocy służb białoruskich wdzierała się na terytorium Polski. Było przecinanie drutu. Te osoby weszły na terytorium Polski na kilka metrów. Zostały zatrzymane przez patrole funkcjonariuszy, żołnierzy. W momencie, kiedy pojawiły się nasze patrole, rozpoczął się też atak kamieniami. Nic nikomu się nie stało. Istnieje ryzyko nowej fali imigracji do Unii Europejskiej z Afganistanu. Mówili o tym przedstawiciele rządu podczas otwarcia centrum prasowego w Popławcach w pobliżu granicy z Białorusią. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz mówił, że jeśli Białoruś złagodzi swoją politykę, może liczyć na zniesienie sankcji. Wczoraj wprowadziły je Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Kanada. Nie chcemy postrzegać ich tylko jako karę, ale jako sygnał do powstrzymania się od tych agresywnych kroków. Jeśli władze w Mińsku, wspierane przez władze w Moskwie, zmienią swoją agresywną politykę, Unia Europejska będzie gotowa do ewentualnych zmian. Ale warunkiem do tego jest zaprzestanie tej agresji, zmiana wewnętrzna w sytuacji na Białorusi, począwszy od wypuszczenia więźniów, począwszy od wypuszczenia wolnych dziennikarzy, począwszy od wypuszczenia także i Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Ostatnie sankcje są wymierzone w konkretnych przedstawicieli reżimu i białoruskie firmy. Na unijnej czarnej liście jest 17 osób i 11 firm. Sankcje obejmują zakaz wjazdu do Unii i zablokowanie aktywów w Europie. Zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz nieumyślnego spowodowania śmiertelnego wypadku usłyszał kierowca busa, który w Wejherowie potrącił 6-letnie dziecko. Do wypadku doszło wczoraj po południu na przejściu dla pieszych. Dziewczynka zmarła w szpitalu. Grzegorz Armatowski. Śledczy ustalili, że 23-latek wjechał na przejście dla pieszych na czerwonym świetle. 6-latka prawidłowo przechodziła przez jezdnię ze swoją babcią i młodszym bratem. Bus potrącił ją, a pozostałej dwójce nic się nie stało. Dziewczynka po reanimacji trafiła do szpitala. Niestety lekarzom nie udało się uratować jej życia. 23-latek jest kierowcą jednej z firm kurierskich. Już wczoraj został zatrzymany. Był trzeźwy, ale pobrano mu krew do badań, aby zbadać, czy był pod wpływem środków odurzających. Mężczyzna jest w tej chwili przesłuchiwany w prokuraturze. Prawdopodobnie będzie wniosek o jego tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Szef austriackiego MSW Karl Nehammer zostanie kanclerzem Austrii. 49-letni polityk zastąpi na tym stanowisku Aleksandra Schallenberga, który pełnił swoją funkcję zaledwie 1,5 miesiąca. Te 52 dni to najkrótsza kadencja w historii Austrii. O szczegółach Wojciech Osiński. Gdy w połowie października Aleksander Schallenberg obejmował tekę kanclerza Austrii, nie ukrywał, że będzie pełnić ten urząd tylko tymczasowo. Dodał, że ustąpi w chwili, gdy jego zdymisjonowany poprzednik Sebastian Kurz zostanie oczyszczony z zarzutów korupcyjnych i powróci do rządu. Wczoraj jednak szef ÖVP ogłosił, że całkowicie wycofuje się z polityki, co położyło także kres misji Schallenberga. Nowym kanclerzem zostanie dotychczasowy minister spraw wewnętrznych Karl Nehammer. Nie ukrywam, że to dla mnie ogromny zaszczyt. Jestem wdzięczny za otrzymane zaufanie. 49-letni Karl Nehammer jest byłym żołnierzem i uchodzi za wyznawcę pragmatycznej polityki migracyjnej opartej na skutecznej ochronie zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Aleksander Schallenberg z kolei powróci na stanowisko szefa MSZ. Jego zdaniem obie funkcje, kanclerza i przewodniczącego partii ÖVP, powinna pełnić jedna osoba. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na pogodę. W sobotę cała Polska pod chmurami. W pasie nadmorskim spadnie śnieg. Na południu deszcz ze śniegiem. Temperatura od 0 do 4 stopni Celsjusza. A w dolinach podkarpackich możliwe przymrozki. Trójka. Program trzeci. A w tej godzinie, proszę Państwa, o cyfryzacji administracji nie powiemy. Będą też bohaterskie dziewczyny, o których mówiłem na początek naszego spotkania. 7 i 10-latka wezwały pomoc do swojego 6-tygodniowego braciszka, który zaczął się krztusić i kasłać. Dziewczyny, jesteście wyjątkowe i super, i za chwilę ta historia pojawi się u nas w Trójce. Później Radio Nawigator, będzie też niezła historia. Dzisiaj za sprawą CPN-u. Kto jeszcze pamięta, jak robił zakupy na centralnej, na stacji centralnych produktów naftowych CPN? Dzisiaj nawet została nam ta nazwa w głowie, więc mówimy często, że jedziemy na CPN. Więc to sobie przypomnimy, później sprawdzimy sytuację na granicy i tak będzie wyglądała druga godzina piątkowego. Zapraszamy do Trójki. Karol Gnat, kłaniam się. Gramy. Yeah.

Na autostradzie A1 na wysokości Gliwic, między węzłem Gliwice Wschód, to gdzieś około 22 kilometra, przewróciła się ciężarówka. Zablokowana została łącznica wjazdowa z drogi krajowej numer 88 właśnie na autostradę A1. A na czas podnoszenia pojazdu zablokowana została łącznica zjazdowa w kierunku Zabrza. Autostrada A4, korek na obwodnicy Krakowa od Balic po węzeł Zakopiański. Spowolnienia między Koszalinem a Lęborkiem na Krajowej 6, a na S6 utrudnienia na obwodnicy Trójmiasta. W Warszawie, jak zawsze o tej porze, kłopoty na trasie S8, na trasie toruńskiej. Korek jest od Bemowa po Wisłę. Również kłopoty na trasie S2 przed węzłem Opacz w kierunku lotniska, to południowa obwodnica Warszawy. Krajowa 10 pod Toruniem, korek od Brzozówki po węzeł Lubicz w obu kierunkach. 12, odcinek Trzebiel Żary w Sieniawce Żarskiej na 35 kilometrze, zderzenie dwóch autosobowych. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Wszystkim zmotoryzowanym bezpiecznej podróży. Mariuszu, dziękujemy i do usłyszenia do Polskie Radio Kierowców. Radio Nawigator Trójki. Mariusz przemierzał Polskę wzdłuż i wszerz. Niemal w telegraficznym skrócie, to pora na skrót informacji. Ciekawe, jak szybko mknął będzie Krzysztof Zyblewski. W Polsce nadal nie potwierdzono nowego wariantu koronawirusa Omikron. Pod kątem tej mutacji badanych jest obecnie 6 próbek. Przed południem resort zdrowia potwierdził prawie 27 tysięcy nowych przypadków COVID-19. 470 osób zmarło. Na szpitalnych oddziałach covidowych jest ponad 22 tysiące pacjentów, o prawie 500 więcej niż wczoraj. Belgia wprowadza nowe ograniczenia w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną. Maseczki będą obowiązkowe od 6 roku życia, a nie jak do tej pory od 12. Zajęcia w szkołach średnich będą w trybie hybrydowym. Przedszkola i szkoły podstawowe zostaną zamknięte 18 grudnia. Zawody sportowe czy mecze w halach będą mogły być w Belgii organizowane, ale bez udziału publiczności. MON potwierdza. Estońscy i brytyjscy żołnierze są już w Polsce. Kompanie wojsk inżynieryjnych wesprą naszych wojskowych i służby na granicy polsko-białoruskiej. Trwają rozmowy w sprawie wsparcia przez żołnierzy z Czech i Węgier. Pełny serwis za pół godziny. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Hekiert. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą rozpoczynają jutro oficjalną wizytę w Katarze. Para prezydencka spędzi tam 2 dni. W sobotę zaplanowano spotkanie robocze, niedziela to rozmowy polityczne oraz udział w organizowanym po raz drugi polsko-katarskim forum biznesowym. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Jakub Kumoch powiedział przed wylotem nad Zatokę Perską, że wizyta w Katarze ma dla prezydenta kluczowe znaczenie. Minister przypomniał, że Polska stawia na gaz LNG, a Katar to jeden z największych producentów i eksporterów tego surowca. W najbliższych dniach na rynku paliw w Polsce doczekamy się dawno niewidzianych obniżek i jeszcze w tym roku pożegnamy 6-złotowe poziomy na stacjach, informuje e-petrol.pl. W hurtowej części rynku paliw przełom listopada i grudnia przyniósł duży spadek cen, który był reakcją na obniżki na giełdach naftowych i umocnienie złotego. Początek grudnia przyniósł stabilizację detalicznych cen paliw. Tyle samo co przed tygodniem płacimy za tankowanie benzyny i jej 98-oktanowa odmiana kosztuje 6,32 zł za litr, a 95-oktanowa 6,04 zł za litr. Olej napędowy podrożał o grosz i jego średnia cena to aktualnie 6,05 zł za litr. Tankowanie autogazu to wydatek na poziomie 3,39 zł, takim samym jak przed tygodniem. Dziś piątek, dlatego czas na podsumowanie mijającego tygodnia na rynkach finansowych, mówi Emil Łobodziński z domu maklerskiego PKO BP. Po silnych spadkach krajowego rynku w poprzednich tygodniach, ostatnie dni przyniosły wzrostowe odbicie. Zyskały wszystkie główne indeksy warszawskiej giełdy. Wśród spółek wyraźnie odbijały te najmocniej przecenione. To jest na przykład firmy paliwowe czy surowcowe. Zyskiwały również banki. Z kolei dalszych spadków nie ustrzegło się na przykład Allegro. Na rynkach zagranicznych zachowanie indeksów było mieszane. O ile na przykład niemiecki DAX praktycznie pozostawał w miejscu, o tyle niewielkim spadkom poddały się akcje amerykańskie. W Polsce kończy się sezon publikacji wyników finansowych za trzeci kwartał tego roku. Dane wyraźnie gorsze od oczekiwań podał na przykład CD Projekt. Z kolei wyniki innego producenta gier, spółki People Can Fly, okazały się wyższe od prognoz rynkowych. Z punktu widzenia makroekonomicznego z kolei najistotniejszym elementem niewątpliwie był odczyt inflacji za listopad, która wyniosła plus 7,7% rok do roku i był to odczyt powyżej oczekiwań rynkowych. Za franka szwajcarskiego teraz zapłacimy 4,42 zł, za euro 4,59 zł, dolar jest po 4,06 zł, a funt brytyjski po 5,38 zł. To teraz czas na pogodę. W nocy zachmurzenia duże z większymi przejaśnieniami, w drugiej połowie nocy także z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna minus 4 stopnie, wiatr słaby i zwłaszcza początkowo umiarkowany zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do trójki, mkniemy dalej, przed nami niezła historia. Niezła historia. Wczoraj wspominaliśmy jednego z pionierów polskiego przemysłu naftowego, Jana Zecha, a dziś, panie profesorze, Dzień Naftowca i Gazownika. To prawda, składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom instytucji gazowych i instytucji naftowych. Czego się życzę naftowcom i gazownikom? Nie, mam nadzieję, że jak najdalej od ognia. Może państwo wiedzą czego. Jak państwo słyszą, w studiu historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Na 3 grudnia właśnie dziś, w Dniu Naftowca i Gazownika, nie bez kozery, wspominamy wydarzenie z 3 grudnia 1945 roku. Wtedy to utworzono przedsiębiorstwo państwowe Centrala Produktów Naftowych. W zasadzie ta pierwsza nazwa to była Centrala Produktów Przemysłowych. Ona została zmieniona na Centralny Zarząd Obrotu Produktami Naftowymi. Zresztą jak państwo, ci, którzy pamiętają czasy PRL-u, to zapewne właśnie wspomną, że takich przedsiębiorstw obrotu czegokolwiek było dużo, prawda? To tak trochę żartem. Natomiast właśnie w tym 1945 była nazwa Centralny Zarząd Obrotu Produktami Naftowymi, CPN, natomiast w 1958 roku powrócono do nazwy ze skrótem CPN jako Centrali Produktów Naftowych. Co jest ciekawe, no to jest to, że to była właśnie instytucja państwowa, która zajmowała się dystrybucją produktów roponośnych, benzyny, tego wszystkiego, co tak naprawdę napędzało gospodarkę w tamtym okresie. Bardzo charakterystycznym logiem był znaczek CPN-u, który, o ile mnie pamięć nie myli, chyba nawet były próby jego reaktywowania na początku tego stulecia. No, wszystkim, którzy, tak jak wspomniałem, pamiętają czasy PRL, CPN zawsze się będzie kojarzył z tą podstawową stacją zaopatrzenia w paliwo dla swoich pojazdów. A wie pan, panie profesorze, ile w 1945 roku było stacji benzynowych w Polsce? Coś koło 50? Nie, 26. 20, a to w 50 było trochę później. W 1950 już było 413 stacji. Tak, w ciągu kilku lat wzrosła ta liczba zdecydowanie. A w 1960 liczba stacji benzynowych w Polsce przekroczyła 1000. Jak na 15 lat, 1000 stacji, no jednak to jest pewnego rodzaju infrastruktura, więc to też nie było takie proste zamontować i stworzyć taką stację, więc to już jest chyba jakiś wyczyn, tak mi się wydaje. Niezła historia. A drugie wydarzenie z 3 grudnia to wcześniejsza historia bitwy pod Limanową z 1914 roku. Jakie było znaczenie tej bitwy? Bitwa toczyła się prawie 2 tygodnie, dokładnie 10 dni od 2 do 12 grudnia, natomiast już od tego 3 grudnia rzeczywiście rozpoczynają się coraz bardziej zażarte walki. To były walki prowadzone między siłami rosyjskimi a siłami austro-węgierskimi z pewną pomocą niemiecką. Dlaczego to jest ważne wydarzenie? Dlatego, że to jest okres wielkiej aktywności, jeżeli chodzi o działania wojenne ze strony rosyjskiej, której to jednostki dochodzą praktycznie aż po granicę zaboru austriackiego i przekraczają i zbliżają się do Krakowa. W ogóle to jest taki moment, gdzie na południu, nazwijmy to dzisiaj mówiąc, na południu Polski zaczynają się pojawiać oznaki paniki, że Rosjanie mogą wkroczyć. Władze austriackie się przygotowują do ewakuacji Krakowa. Tutaj różne toczą się, bym powiedział, na zapleczu frontu działania. I tak naprawdę zatrzymanie wojsk rosyjskich w tym miejscu pod Limanową sprawiło, że armia rosyjska przeszła następnie do działań defensywnych i już nigdy nie odzyskała inicjatywy na froncie wschodnim. Krótko mówiąc, gdyby ta bitwa przebrała inny obrót, prawdopodobnie być może i działania na froncie wschodnim by miały inny przebieg. Natomiast zwycięstwo Austro-Węgrów, sił austro-węgierskich pod Limanową tak naprawdę zażegnało niebezpieczeństwa wkroczenia armii rosyjskiej w głąb cesarstwa. Bardzo dziękuję za przybliżenie nam tych wydarzeń historycznych. Profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. But you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried, you must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you, I'm a little bit of everything, all rolled into one. I'm a may mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a

Ukrainie, no są po prostu tak zorganizowani, że są wystarczalni na miesiąc bądź dwa, a nagle pół roku później jesteśmy w stanie uwierzyć w to, że wojsko nie je ciepłego posiłku przez trzy dni. Niesamowite. No kto ma albo czytał, albo był w wojsku, albo jest związany z wojskiem, wie, że wojsko to głównie logistyka. Najpierw zapewnienie pewnych podstawowych rzeczy, więc zanim funkcjonariusz czy żołnierz gdziekolwiek dojedzie, to tam już wcześniej wszystko powinno na niego czekać. Oczywiście no, działamy w pewnych zasadach dosyć, trzeba przyznać, też wyjątkowych, co nie oznacza, że w takiej historii trzeba wierzyć. 8 minut do godziny 17, już niebawem serwis i prognoza pogody.